hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolle Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 dzień marca. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Rząd czeka na uszczegółowienie stanowisk oświatowych związków przed kolejnymi rozmowami w sprawie podwyżek. Dwoje rannych w wypadku szkolnego autobusu w Świętokrzyskiem. Za godzinę gala Orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Za tydzień oświatowe związki i rząd ponownie usiądą do rozmów o podwyżkach. Tak po dzisiejszym spotkaniu w Centrum Dialog mówiła wicepremier Beata Szydło. Zapewniła, że rząd jest otwarty na dalsze negocjacje. Będziemy kontynuować te rozmowy. Strona związkowa ma doprecyzować swoje oczekiwania. Poprosiliśmy o to, żeby te oczekiwania były nie tylko doprecyzowane, ale również, żeby w miarę możliwości centrale związkowe uzgodniły swoje stanowiska. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił po rozmowach w Radzie Dialogu Społecznego, że żadna ze stron Rady nie akceptuje rządowych propozycji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Dodał, że ze strony rządu nie było żadnych propozycji, które związkowców by zaskakiwały. Propozycja wzrostu wynagrodzeń o 5% od września bieżącego roku to jest nic innego jak przeniesienie podwyżki ze stycznia na wrzesień. Przy dużych wątpliwościach leżących po naszej stronie, czy jest pokrycie budżetowe, to nie jest nic nowego. No, my jakby przyspieszamy tylko ten etap. Propozycje wzrostu wynagrodzeń absolutnie nie korespondują z oczekiwaniami żadnego z partnerów społecznych. Z kolei wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć mówił w Pulsie Trójki, że rozumie frustrację i gorycz nauczycieli w związku z sytuacją tej grupy zawodowej. Nauczyciele oczywiście mają prawo do protestu, do tak drastycznej formy, jaką jest strajk. Jestem przekonany, myślę, że większość zdecydowana nauczycieli ma takie samo zdanie, że nie powinno to zagrażać systemowi egzaminów zewnętrznych. ZNP zapowiada strajk na 8 kwietnia. Dwa dni później rozpoczyna się egzamin gimnazjalny, a w kolejnym tygodniu sprawdzian ósmoklasistów. Strajk może zagrozić przebiegowi egzaminów. Dwie osoby ranne w miejscowości Raków w Świętokrzyskiem. Szkolny autobus wjechał tam do rowu. Autokarem jechało 6 dzieci i ich opiekun. Udzielono pomocy 2 osobom, 15-letniej dziewczynie, 36-letniemu opiekunowi. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy, a policjanci ustalają przyczyny wypadku. Krytykowana przez polski rząd i część polskich przewoźników dyrektywa transportowa pozostaje w porządku obrad Parlamentu Europejskiego na ten tydzień. O wykreślenie tego punktu wnioskował w imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów poseł Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Zwraca uwagę, że europosłowie w tej sprawie są podzieleni. W związku z tym zostanie zgłoszonych na sesję plenarną ponad 1600 poprawek. A jeżeli przegłosujemy 1600 poprawek, to naprawdę wyjdzie nam potworek na sali plenarnej. Europoseł mówił też o zagrożeniach dyrektywy transportowej. Niebezpieczeństwo jest takie, że kierowca, który jedzie powiedzmy z Rygi do Madrytu albo nie daj Boże do Porto, będzie podlegał w ciągu tej podróży, która trwa 4-5 dni, 8 albo 10 różnym porządkom prawnym, jeśli chodzi o jego wynagrodzenie. Projekt dyrektywy ściśle reguluje dłuższe przejazdy profesjonalnych kierowców, w tym ciężarówek, za granicą. Przepisy ograniczają czas jazdy, określają liczbę kursów i płace kierowców, wprowadzają też nowe wymogi biurokratyczne dla pracodawców. Firmy transportowe z Polski, ale też innych krajów Nowej Unii przekonują, że doprowadzi to do wzrostu kosztów i co za tym idzie, upadku wielu mniejszych przedsiębiorców z naszego regionu. Tymczasem Polska ma największą flotę transportową w całej Unii. Debata i głosowanie nad dyrektywą transportową w Parlamencie Europejskim w środę. Za godzinę w Teatrze Polskim w Warszawie rozpoczyna się gala Orłów Nagród Polskiej Akademii Filmowej. Wyróżnienia zostaną wręczone po raz 21. Gala rozdania Orłów to jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskich filmowców, podkreśla prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Będziemy otwierali koperty z nazwiskami laureatów i tak naprawdę będziemy się wtedy dowiadywali, kto wygrywa we wszystkich kategoriach, za najlepszą reżyserię, za najlepszą scenografię, scenariusz, ale przede wszystkim za najlepszy polski film ubiegłego roku. Dla filmowców Orły to wyjątkowe wyróżnienia. Przyznaje nominowana w kategorii najlepsza główna rola kobieca za kreację w filmie Kamerdyner Anna Radwan. To są takie nagrody, jak to się mówi, środowiskowe, branżowe. Na pewno mają jeszcze inną rangę właśnie z tego tytułu, że są wyłaniane te osoby przez środowisko. W sumie Orły zostaną przyznane w 17 kategoriach. Podczas gali Orła za osiągnięcia życia odbierze reżyser Krzysztof Zanussi. Witold Banach, Polskie Radio. Najwięcej nominacji, 12, otrzymała Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Film Filipa Bajona Kamerdyner dostał 8 nominacji, a na 6 statuetek ma szansę Claire. Wojciech Hasman. Smarzowskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Koniec amerykańskiej przygody Huberta Hurkacza. Nasz tenisista robiący w ostatnich tygodniach małą furorę za oceanem przegrał 6-7 i 4-6 w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju w Miami z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em i tak mówił o przyczynach porażki. Zabrakło bardzo niewiele. Może trochę lepiej mogłem returnować, trochę bardziej agresywnie grać, ale tak naprawdę w momentach, w których miałem szansę na jego serwisie, on zagrywał niesamowite piłki, więc wiem, że będę miał jeszcze parę okazji, ale się nie udało. Myślę, że trochę return muszę jeszcze poprawić. Po tenisie piłka i dość poważny uraz Dominika Nodzia. Skrzydłowy Legii doznał kontuzji stawu skokowego podczas wczorajszego meczu reprezentacji Węgier przeciwko Chorwacji. Madziarzy wygrali niespodziewanie 2-1. Nodzi meczu nie dokończył i będzie pauzował przez kilka tygodni. Na pewno nie zagra w ważnych spotkaniach Mistrzów Polski z Wisłą Kraków i Jagiellonią. Marit Bjergen, najwybitniejsza sportsmenka w historii startów w zimowych igrzyskach olimpijskich, z kolei znów została mamą. W sobotę urodziła drugiego syna. Pierwszy przyszedł na świat 4 lata temu i ma na imię Mariusz, jak ma na imię druga pociecha, nie wiadomo. To jeszcze o łyżwiarstwie figurowym. Do kraju z Japonii z Mistrzostw Świata wróciła nasza para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew. Zajęła 11 miejsce, to 3 lokaty lepiej niż w poprzednich mistrzostwach. Trudno w to uwierzyć, ale to najlepszy występ Polaków w tej konkurencji w XXI wieku. To, co zakładaliśmy, to w 100% zrobiliśmy i w programie krótkim, i w dowolnym. Naprawdę czyste programy w rytmicznym tańcu. Mieliśmy najwyższą ocenę techniczną, którą tylko się da zrobić. Dały można zwiększyć swoje punkty tylko sędziowskim i Joey. To takie plusy za jeszcze lepsze wykonanie elementów. Ale samą bazę techniczną to już więcej nie ma gdzie pójść w górę. Tak o występie w Saitamie opowiadał Spodyriew. I to tyle w tym serwisie. Kolejny po 21:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Jeszcze słowo o pogodzie. Początek tygodnia pod znakiem ochłodzenia. Do Polski nas ciąga chłodne powietrze z północy i to ono do połowy tygodnia będzie rozdawać karty w pogodzie. Jutro na termometrach w Suwałkach 4 stopnie, w Trójmieście 6, w Łodzi i Poznaniu 8, w okolicach Zielonej Góry najcieplej 9 stopni. Deszczowo na północy kraju, na północnym wschodzie może poprószyć śnieg. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. No, to była bardzo burzliwa dyskusja, jeżeli chodzi o nauczycieli. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Jednym kocem szeptali słowa bezwstydne.

Od dawna wiedziałam, jakie dwie piosenki rozpoczną najbliższy aksamit i wydało mi się to od dawna dziwne, że w tekście tej pierwszej jest o tym, że lasy płonęły, a tytuł tej drugiej to Where the Trees Are on Fire. Widać musiały być gdzieś blisko siebie. Where the Trees Are on Fire to nowy singiel zespołu These New Puritans. Niezwykle ciekawa formacja, niezwykle ciekawa historia. Gdzieś rozpoczęli jeszcze w ostatnich momentach, może tak powiem, zainteresowania taką muzyką i możliwościami, jakie daje takie zainteresowanie, by później przejść do niszy, ale bardzo szanowanej niszy i w tej niszy już na własnych zasadach funkcjonować sobie do dziś. Zmieniał się skład, pojawiło się mnóstwo form i eksperymentów i możliwości zbadania tego, dokąd doprowadzą niczym nie skrępowane ścieżki. I kiedy tylko słyszę, że na horyzoncie nowa muzyka These New Puritans, wiem, że nie wiem nic. I nie inaczej jest z ich nową muzyką na albumie Inside the Rose. To jedna z płyt, do których będziemy w nadchodzących tygodniach w aksamicie wracać. A co dziś w audycji? W pierwszej godzinie nowości, mnóstwo nowej, pięknej muzyki, a w drugiej godzinie zaprzeczenie słowa nowości, bo to nie tylko utwory nie nowe, ale też tak to się ułożyło, takie, które mają już dużo, dużo lat i często status utworów słynnych czy ważnych. Ale nie do mnie będzie tutaj należeć jakakolwiek wina, czy siła nawet, czy moc sprawcza w drugiej godzinie piosenki miłosne wybrane przez Nika Cave'a. Zatem zapraszam do słuchania i oczywiście jak zawsze do korespondencji. aksamit@polskieradio.pl. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. If I gave you $100 to record just three words, I could make the perfect song. Some go by choice, some go by disease. Give me back my Christian name. That cigarette isn't gonna smoke itself. Mr. Raindrops, like ruby falls. Fill your cup with whiskey over smashed hits. Glides so smoothly, it lasts all day. To introduce your new composition, you play a memory. The leaky mountain, the frozen fountain. Give me back my Christian name. And I see your reflection, and I say, oh. Flower to Lamb Chop z nowej płyty This Is What I Wanted To Tell You. I kolejny nowy album, jakże przeze mnie wyczekany. On The Line, nowa płyta Jenny Lewis. Thank you. Jest taka płyta, która powoduje, że mam ochotę zabrać ją ze sobą, wsiąść do samochodu i jechać przed siebie, niekoniecznie po polskich drogach. On the Line, nowy album Jenny Lewis. Dziś w Aksamicie posłuchamy sobie subtelniejszych momentów tej płyty, ale jeśli pamiętacie choćby moje ulubione Red Bull and Hennessy, jest to także płyta dość przebojowa i gdzieś właśnie zakorzeniona w tradycji amerykańskiego grania i w takiej dobrej szkole tworzenia sobie kapitalnego zespołu za plecami. Tutaj w przypadku tej płyty to nie tylko zespół kapitalny, ale i stworzony, złożony często ze słynnych muzyków, co niestety wróciło do Jenny Lewis w najgorszy możliwy sposób i w okropnym momencie, bo właściwie na kilka tygodni przed premierą tej płyty pojawiły się bardzo poważne zastrzeżenia co do tego, jak Ryan Adams, jeden z gości na tym albumie, traktuje kobiety. No i biedna Jenny, promując swoją nową płytę, kiedy już było za późno, żeby cokolwiek zmienić i zrobić inaczej, musi także tłumaczyć się z tego, dlaczego jednak na tym albumie jest Ryan Adams. Said I look real pretty by the frozen Mississippi. Jenny Lewis z nowej płyty On The Line. Zaczynając dzisiejszą audycję, pomyślałam, że to jest chyba ostatni marcowy aksamit. Ciężko uwierzyć, że już 3 miesiące nowego roku za nami, ale za to jak rozpoczynamy ten miesiąc, 4. Rozpoczynamy go, żadne odkrycie tutaj, 1 kwietnia, ale jednocześnie 1 kwietnia to urodziny programu trzeciego. I tak się składa, że to będzie przyszły poniedziałek i dosłownie kilka metrów od miejsca, z którego teraz do was mówię, kiedy będzie aksamit, będzie także koncert. Koncert, którego retransmisja na naszej antenie w późniejszym terminie, ale oczywiście rzeczy dzieją się tu i teraz i ktoś na tym koncercie będzie. I teraz jest świetny moment, by być z nami, świętować z nami urodziny 1 kwietnia, czyli za tydzień o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a ten koncert to wspólny projekt Mazolewski Porter. Panowie wydają wkrótce wspólną płytę. Płytę już słyszałam, płyta jest świetna, ale wszystko jeszcze jest tajemnicą, więc zobaczyć ich tutaj na scenie, ich z zespołem, to będzie świetny przedsmak tego, co czeka nas wkrótce. Zatem zapraszam, koncert Mazolewski Porter. 1 kwietnia, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, aksamit@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać w sprawie biletów, aksamit@polskieradio.pl. Skoro Mazolewski pod to jeszcze tajemnica, to sięgamy po inny duet. Karen O i Danger Mouse. Disguises me when I'm out the door. I go quietly into your arms. I lose myself through space. I fell through space. I fell. As I slip down underneath, please don't tempt me with your ecstasy. So when I go, I go quietly out of your arms. Hey. Lux Prima, wspólny album Kellen O i Danger Mouse'a. A ten utwór Reveries jakoś przypomina mi to delikatne, subtelne Moon Song, które wyśpiewała Kellen O w filmie Her. I kiedy słucham jej na tej nowej płycie, to nie mogę uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno, chociaż to było dawno, promotorzy i organizatorzy koncertów nie chcieli jest. Jednocześnie bardzo chcieli oczywiście, ale i nie chcieli na swoich scenach, bo bali się, że ta dziewczyna w tym swoim szaleństwie kiedyś zrobi sobie naprawdę, naprawdę krzywdę. A jednak dorosła. I to jak pięknie. Kellen O. O, i teraz kolejna kobieta. O, i za chwilę będzie kobieta. Bardzo kobieco. Teraz w Aksamicie. Maryko Masa. W subtelnym Palermo przyszedł czas na bardziej nowoczesną odsłonę nowej muzyki Maryko Masy, Degenerate Love. Czekamy na płytę numer 2. Ubiegłotygodniowy gość Aksamitu Ludu Łają z pewnością pochwaliłaby ten wybór, bo panie lubią się, wspierają i szanują od dawna. Karen Ann. No to skoro panowie, to panowie.